کله وراغ او د جړل او د دې ورته چې هغه د کور ابرو دی نه باز روایت کې راغلی د دې له میخ را پسې ټکوا دروازه ز بندې میخ ټکوا ز بجاړم چې بس مرشه د بیا را صحابي ورته چې چوری ستې چې رات د کور نه رسته بل الله حبيب ورته نه اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا استاد اخوخنه ده چه جندین ده بهترین جندینی او داد اللہ ده حبیب موجزه و شهادت بگر تا ملاوی جو تا به جنت تا ده اگر ایزا پا دی خوشحاله او دینا پس بزد کلم و آز نپورتا کن پا کلار کلار خبره کن کجو رات کی اللہ رب العزت آداب ده معاشره بیانه مسلمانان ده پارا پاوی کلمنا ده ذکر کن چه او ایمان والاو دا اللہ دا اللہ دا حبیب نا پا اس قول فعل و عمل کے لواندو والے بنکو دیم ادب بیانو لو چه او ایمان والاو خلوازونا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز مبارک دا پاس کول بنا یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا ترفعوا مکور تکوی اصواتکم آواز نخپل فوق صوت النبی دپاس دا آواز دا نبی علیہ السلام ولا تجهروا له او جهر او تیزوال مکوئی دی حبیب دا اللہ لرب القول تغینا کی کا جهر بعضکم لبعض پشان دا جهر او تیزوال دا بازستا سبازتا ان تحبت اعمالکم دا چبرداد بشی مدینستا سو و انتم لا تشعرون او تاسو بپوہی دینا چونکہ آواز پور تکول دا نبی علیہ السلام دا آواز مبارکہ دا پاسا دا نبی علیہ السلام تعزیت رسول لی اوزنی دا علماء لکلی چی نبی علیہ السلام تا عزیت رسول دا کفر لی یعنی تدی آواز پور تکولو کی دا ضرر ورکولی نبی علیہ السلام کا او کم یوشو چی دا اللہ دا حبیب ضرر درجی تورسی نددین کفر جوری گی او کفر تمام آمان دا ورسر بربادی گی بدیلی کی چونکہ دا ضرر رسول کفر دا زمین اہل سنت والجماعت مسلک دے چھے دو گناہن سرک والی کے لیوی نور اعمال نزائے کی او دو کفر سر نور اعمال زائے کی زمین اہل سنت والجماعت وئی چھے دا آواز پورتکول دی ضرر رسول نبی علیہ السلام کا او دا اللہ حبیب تا ضرر رسول کفر دے او کفر سر حبت با اعمال رازی بدی آیات کرنی دا نزول نقص روایات دا بخاری شریف کراغلی نور مفسرین نور کتابن ذکر کری چه حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چی با نبی علیہ السلام سر قبر کولی نو پٹی پٹی گئے کولی دا سی پا کلارا گئے کولی چی کلب نبی علیہ السلام تپوسکو دوبارا نبی علیہ السلام با تپوسکو چی تاسو سوائے ندی یرینا چی حبت دا عمال رانشی بخاری شریف کی راغلی چه عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا سی خبری بکولی لکسرن یو سڑے پت خبر از مرگلی سرکے دا دی یاری نا چه چلتا آواز زمین دا پاس دا آواز دا نبی علیہ السلام دا پاس نشی د دې آیات کریمه د وجنا او پرم درته تیری چې دا حکم وی دروازه شریف سرندې روحلمانی لیکلی دی سدلل العلماء بالآیا علی المنع من رفع الصوت عند قبره الشریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء دی آیات میں دلیل دیولے چھ منع دی ناروا دی آواز پورتکول دا قبر مبارکا شریف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دارنگ دیل دیدی عند قرآت حدیثه علیہ الصلاة والسلام فاللہ دا حبیب احادیث چلو استیشی ندیر کا دب سر بناستی او دا حد نسیو آوازن بنکی دا عزت او دا احترام مجلس تے ذکر اللہ دا حبیب اغیزت لکسرن یا غیب دی دنیا کی ندے ندارن دی دنیا ندرخصت دے نتصل لے آباد علماء ویدان ویلی ابو حیان یو مفسر ترشوئے ویو عالم دین وان دن دغشان آداب پکار دی چراغو دپاس آواز پور تنشی چیغین زرن نرسی زکدہ مسلح دا حق پرس دا قرآن و سنت عالم باتین تین انبیاء علیہ السلام وارث وی کم خلق چد علماء حقو بی حرمتی و بیزتی کئے آقا دی لکھ سو چکی کہ دیتا کہ زمانہ کے پیغمبر کی دیشی جلویں دا شان حال وی داغس ہے او بیادا مسئلہ رچ دی دین دو جنا یو عالم و طالب تسپک قتل علماء دا کفر کا قائدو کی ذکر کری دا علماء دا حافظان دا دیندار خلق دا دی عزت و احترام دا امت مسلمہ معنی سوئے دا لازم لے دا حاملین و پورتکین کی دے علم دے درست آیاتی کریمہ کی اللہ دا آغا خلقو صفات بیانے چے سوک قدیمہ کی آیاتی کریمی بانے عمل کئے علماء لکی عجیب شان لے وی در ارجن سڑے دا سیوی کنے چے اغلا صحافی زنی زمین ملکی اتو آیفن اگر ایلیان ورتوئی اغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر گنی او کلی دا سی دی میلاد دا جلسی دا دی میلاد پرگرامی و جلسی دا بریلیانی طریقہ دا ناغی او کرسی دی دا پاریخی جدی تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رازی علماء لکلی دا ایتا آغا جلسی دی چڑی کل پتیزا ذکر کئی کل پتیزا ناتخانی کئی آغا شعار چغل دول و سرنا سرپ و وزن باغی کی برابر ہوئی مویدی دیگه یاد دلان در اغلیو پر اغلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے دل پر لچکی ہے بچستادا تھی دل نچی زمان مجلس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر دے زمان پر مجلس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر شے او بیا چکی بھی ہے لدبی آیات دا عمل دو جنستا ہر سو برباد و تباہی چیتے دا اللہ حبیو دل تم ہی ملا رہے انتے دو باعتماد کسر دو ایج پلانی جی کنی میلاک دیلو ایما رسول اللہ لی دلے ہمیں خامرہ بہن لدہ یو طرف تاوی جدہ اللہ حبیب حاضری دی میلادینو دے پر اگرام تا آبل طرف تا چگو گئی آو چدہ اللہ حبیب یعزے کی موجود یا سوک چگو گئی نو قرآن وی عمل زائع و تباہ و برباد دے ان اللذین بیشکہا کسان یغوین اسواتهم چی اغیخ کا تکوی اسواتهم وازن اخکل فعند رسول اللہ پنیز در رسول دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب تو مجلس کی آواز پا کلا رکڑے او دا اللہ دا حبیب دا آداب و خیال و لحاظ ساتی اولائک اللذین دا حق کسان لی امتحن اللہ چھ خالص کری دی اللہ قلوبہم زوند دی لتقوا دا پارد پر ادارہ دی دی پا دی زوند کی بغیر دی اخلاص نا بلحس شے مشتا چھ کم خلق دا اللہ دا حبیب پا مجلس کی خپل آواز کتا کئی دا انتہنا پا مانا دا سد اخلص دی خالص کړي دی الله امتحن الله خالص کړي دی الله قلوبهم دا زنه دي لتقوا د فارد د پرزګاری او د تقوا پدې کې هیڅ قسم شی بغیر د تقوا نه نشته لهم مغفرة د دې د پاره بخنه ده و اجر عظیم او اجر دې لوی اس دو مخت آیات کریمہ کے ویچ زمان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناسی ناوازین اگو پورتکوینا چگو بورتنو احی لکوو باللتاس پا کسا کی چگو احی اس دا آغا خلق حال ذکر کئی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی گو او دی با کسا کی چگو آلی اللہ و ایداد آداب ان خلاف تی ستا چی حاجت پہ نظمہ حبیب لگا تکلیف نور کے لگا لام و خلق انتی غنتی تو کسک بورتا چگے نئے کی دیش اغت اسی دینی کار کی مشغول لی اوستالا چگے اغت اغیتا دا ضرر رسولو سبب جور شیر سبلی برباد شی بلکہ پزان تکلیف تیر کا ناسیا ناسیا تردیج پا خپل سمیبانی نبی علیہ السلام لکور روزی مخپل دینی حاجت پا پورک دا ادب خی ان الذين بيشك هر کسان ينادونك شوازنك ويتا ته او حبيب من وراء الحجرات اخوا بدي پوری مستانا حجرات جمد حجرتن و او حجرتن دار او کور توي اكثرهم دير تدوي کی لا يعقلون اقل من لري ولو انهم صبروا کدید آوازین او دو چغو پا زیبان صبر کرے حتی تخرج ایلیہن تردی چروتے تدویتا لکان خیرن لهم نخام خادا بڑیر غرد دید پا دا گورا پا آغا وقت کی منعو او دی آیاتی کرنی دو جن حرام دی چدا اللہ دا حبیب تدائی پا کسا کی چغی چیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خرج ایلینا ایو کس راغلو باندچانو بلدا سکور مدنی والا اسی دن کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آداب نسو خبر ایو کس راغلو نبی علیہ السلام کپور کے امام ترمذی نے رو کتابوں دا حدیث ذکر کرے دا آیات پہ تفسیر کی مراغ او کسا کی جگہ کریا محمد اخرج لینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تبار روزا اللہ ویداد حسین آپ علیہ چی آوازی نے کہی لیکن کس طرح صدا دابن خلاف دا اے حبیب اکثر ہم لا یاقلو اکثر کبھی کی عقل نہ لے داد آداب دا نبی علیہ السلام نگا چی کسی کے آوازی نے بورتا نکے بلکہ زانبان تکلیف تیر کا او دغه شان عمل جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما داد نور علماء سره کولو ایک رحمانی ذکر کری دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا نبی علیہ السلام دا ترزو او دا قرآن علیم ورطا دا نبی علیہ السلام دا دعا دا وجن ملاو لوی عبی رضی اللہ عنہ پا صحابوں کے دیر لی عالموں او دیر لی قاری او عالم دو قرآن لوی کل ودی چراہ وغنوی دسایات تپوس کولو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ادا سے ادب سر خلق و علم حاصل کرے نفیقفو عند الباب ولا یدق الباب علیہ دا حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پا دروازی سر خاکی وکینا سو دروازی بینٹا کولا ناس بو ناس بو تردی چاب رووت نفستا اگوام ذالک ابیم منہ اغداری رنگی اگن لگیدہ تسکے حلا دققت الباب اید اللہ دا حبیب دتر زیا تو دمر عظیم شخصیت اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان سر تعلق لری دا اغد تر زیا زما کسک ناس یا سور انتظار دو کو دروازہ دیلی نتا کولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ورطوی لِعَلْعَالِمْ فِي قَوْمِهِ قَنْ نَبِي فِي أُمَّتِهِ لِعَالِمْ دِدِين تو قوم کی داسیلک نبی تخبر امت کی او اللہ تدخبر نبی تحقیل علیہ السلام ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. لاو کدی صبر کړه چې تو ورته وروته ردا وړې غوړوا دارو هلمانی وقدر ایتو هذه القصه صغيرا وما دا قصه دې دلوا او دلمو ازلا ماشوم لفعلن بموجبها ما مشايخي والحمد لله تعالى على ذلك. وامام خپل استادانو سره دا معامله کړې دا مفسر وي دا تفسیری چې دې کړې چې ما به کو استادان مې مسلې ته پوښ کړو نو ما به کوڅه ته انتظار کولو خو دروازه مې نه ټکوله. په دې آیات کریمه کې الله یو بل ادب خی امت مسلمه تا د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم غره آیات کې ذکر شو الحجرات ذکر دې سورت او سورت الحجرات حجرات د حجرت جمع او حجره لکی کورتا دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم کورونه مختصر حجرات د حجرت جمع دا ویل هی القطعه من الارض دا یو ټکړی یسی د زمکه ته ویل محجوره دا حجرتن په معنا د محجورتن مفعول له یعنی الممنوعه عن الدخول فيها بحائط چگیر چاپیر بیوالی و نور خلق داغی بدن نکیدو لمنی ہوئی دا وارو وارو کوری ہو اول آغی چپی نسو من جرید النخل دا غسانگو دا کانو دا کجرنا او زنی تا بازی آغا تات تاتن لگی دلی او دا مختصر کوری ہو دم روئی چیز د دروازی داغه د کور د دیوار نراوالی د باب د حجری پوری شپه بیا وګزو شریر وګزونا دا مختصر شدید زوی. او حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چه زب وردن نتیدم اغا کورین دا ازواج دا نبی علیہ السلام تا پا خلافت دا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جناب اللہ اکبر سے کلی چک سر بجنگی دو میرا وقت معصوم دو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی دا غی دور خلافتو چی زب وردن نشن او دا سی من اللہ سی جت کنی کوری مصر بجن لی دو دا کوری نا دور دنمنی پا طور بانی پراتو او خلق راتلل او دا غی نزار قولا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سمر مختصر زندگی تیرا کرے ولید ابن عبد الملک یو بادشاہ ند پختل زمانہ کی دا مسجد نبوی توسیع کولو ندا کوری نو لڑول او پا مسجد نبوی کی را داخل کر روحمانی و بکن ناس لے غالک خلق دے رجر اللذی کوری نو دوانے دو پوا کی ذکر آیا و نخوا اثرات دا نبی علیہ السلام و بی بیانو نو کله چې هغه بادشاہ دا کورونه لړول او مسجد نبوی کې داخلول و بکن ناس لذالک خلق ډېر ژړل مدینه والو او سعید ابن المسیب رحم الله وی په دغه ورځې وی والله لوددت انهم ترکوها علی حالها قسم لدوی په الله زړه مې غواړي چې دوی دا پرېښی چې د مدینې راروستو نسل ماشومان لیدو او مدینه ته د بار د آفاقونه مسلمانان راتله او دوی کتلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زندګۍ کې په څومره مختصر شي باندې اکتفا کړی وه نو دا د دنیا نه د زړه تېرېدې دی د سبب جوړ و او د تکاثر او تفاخر د مال نه به په دې باندې څه په دې باندې به بچ وې نو دا هغه حجرات د نبی علیه السلام چې په دې کې مختصره زندګي وه اغی تیرولا تا مسلم راغلی مولا استاذان و روایات دو بخاری شریف کی راغلی ام المومنین عائش صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زبد نبی علیہ السلام قبلی طرف تا پرتوم خبیب مبدید اللہ حبیب تحجد کل بچکل سجدی تا برات لو غمزنی زد و خزولم نما بختل اختیر آغنگی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسجدہ کا نبی اوائی جو دی درکاتنو بیا نماخ پیگ دیتی زبودشو علماء لیکلی چې دغه تکلیف د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کوله چې هر وروکو سجدی لزیر او بیبی پاسې باسه وکړي او دا په دوه سنت طریقو باندې عملو یو سنت دای چې بیبی د قبله نه نو سړي وخت بیبی د مخ یو قبله لګو مخې دین دور از نه چې دین آپ له دې درې دغه په دې مشکله مختصره طریقې سره دا د صحابه مختصره ژوندۍ احادیث کراغلی او کسراغلی صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورکوی سن راغلی پیدیو مسئلے تکوف کو امکل زید جن نپات شن تکور کی مشکو مسئلے داگا چک اخکل بیدی دا اخکل مور دا اخکل خور دا خدا تا سر تنس کی مخامخ نشی ادری دی کہ یو مزوی او دا تا سر مخامخ ادری دن زمین مذہب داگی چی بسڑی مز فاسد شو ناغوی امیر المنین توی دادی بی کزان نرست و دروم مدیاب آل اکی جوی دکور نبار و زندگی رکور نشتی جما پسی سب پشکل کی غیر دری مصبح کم ناغو علی هر سی چیوی خوی او پردخا مخاضر کد سادر یک جداستا و داغت مدیوی پدا سی ترتیب سرا دا اللہ حبیب دنیا کی جون تیر کرو و دیلو تدال حضورات نمورات دا کوری نوی چدا مختصر مختصر کوری نو مداز خلق چه غید آداب دا نبی علیہ السلام نا خبر نی دا باندی سی دن کی وغیر آغلی پا کسکی چکا والی وا نا اللہ رب العزت دا غید آغامل سخت تردید کو ان اللذین بیشک حق کسان ینادین کا چه آواز کری تا تا ازما حبیبا من وراء الحجرات آخواد بی کورننا اکثرهم دیر کدوی کی لا یعقلون اقل نمری قاتل لرنے نتاتب ازما حبیبی پا کسک چغی موالی ولو انہم صبرو کچرے وی بھی چی صبر اکڑے حتی تخرج الیہم تردیل چی تیر اوتے اے حبیب دیتا لکان خیرن لہم نحا مخاو بدا دیور غراو بہتر دید پارا قتیم کی داشید آئین بنا پو حید وجنشو اولاد آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لی نو اللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے دے اور مہربان رہے دیرس تو آیات کریمہ کہ اللہ عبل ادب ذکر کئی خپل حبیب تم وی اور تر قیامت تین مسلمانان اتوئی کہ یو فاسق یو نافرمان یو بے اعتبار سڑے درد نچا بارک خبر را رہی چاہو ہوتا پسی غیبت کر تا پسی خبر کولے اوستے چغلی کولا اوستا دا قتل او دا نقصان را دلری نا اللہ وی خبردار دا دکا خبر یقین مکوا بلکی لٹو نوکا لٹو نوکا زن و خلق شرارت و شیطانی کے او دا آغی دا وجن پلی فساد کی خلق واقش اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسقت کچری راشی تاسو تو نافرمان سڑے بے نبعن تو خبر و خبر سرا فتبینین داغے لٹونا کول آ خبر معلوم ہوئے جرادکم خبر رو رے دی خبر حقیقت سرے ان تسویبی قوما دا چی تکلیف نرسوئی تاسو قوما یا قوم تب جہالت انکنا پوہی فتسبحو ورنوگ برزل تاسو علاما فاغسبانی فعلتم چتا سکری دی نادمین خیمانا جا تخپل قلوبان خیمانے نشام چگورتا تا چغلی و غیبت راو لدہ چغل مار دا غیبت والا دا خبر رولن کی پا خبر اعتماد مکوا ترسو چدی او خبر لطون بی نیکری او داسی مقم چالا ورکول نیو پکا نبی علیہ السلام یا ذلویلی خبردار ما تے دیو بل خبر بنر آرس ہوئی زغوالم چیز تاسو لروزم آستاسو دمن رخصت شم خوزما پگر کی اچھا تسکینہ حسد لی گرا اخو دنیا لا غیبت حرام لے گناہ کبیرہ خوصوب چا پسی لگوئی زمین گناہی نے دو جنا نبیو بل خبر بلت رسول نبی پکار یہ تو چگلیو تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی وی نبدنکی جنت تا چغل مار چیزے چغلی کر دیو خبر بلتا ہوئی آدھے پا سبب فساد پیدا کئی حضرت نبی علیہ السلام معجزہ بخاری شریف روایت کی راغلی نبی علیہ السلام پہ دو قبرون صرفہ کی تیرے دو دادا ابو معجزہ نبی علیہ السلام پہ دو معجزی کے طریقہ معلوم شل چدا دوار پہ عذاب قبر کے مبتلا جی اور دیوی دا دوار پہ عذاب قبر دو سدو وجی میں ملائی جی وی دور سبران شینو چی دو اتزان ساتلے وی دا یو پہ قبر کی عذاب دو دیو جی میں ملائی جی چی دو دورو بولی نزان نساتل بازی نیو سڑے او آقا دو ورو بولینا دزان دو ساتل احتمام نکر نویدت عذاب قبر دو دیو جننے او ایدہ بل چغل مارو نیو خبر دے یو تولا دو بل بے بل تولا دو ورو بولینا دزان نساتلن گناہ کبیر را او دیو خبر بل ترسول دان گناہ کبیر را دیو در فاسق لفظ ویلے یو واقعات چیر یو صحابی نبی علیہ السلام یو قوم تلے گلے ویلار شا او غید زکاة را جمع کرن بیت المال پیرارا نویدے دست دو جن ایسار شو اغیر کداوی چرمین نبی علیہ السلام کوئی جزب کسر علیگن دی زکاة دی مال غنیمت دی زکاة دا پار بیت المال پی در اوڑو تاواقو ایسار شو چی خفشے مید وفت کشکل کی راروان سن مدینی تیجی بیتا او دا صحابی چی کل اکلے نوی قتل جدا ہو گئے ما قتل کسر ہوتی نوی دور آغا نبی ریح السلام کہوی چوی خد زکاة ورکول نینکار کو زما دا قتل را دوکا دا خبر معلوم تیا چوشو ندا سنوا ندا روایت کتابونی ذکر کرے علماء لکنی کہ چوی دا سعیشی ندلتا دا فاسق اطلاق دوشی پا صحابی بادے او تاسو قرآن کی درخنی کی آورے دا چلا دا صحابہ اکرام مبارک ہوئی اولائک الذین صدقوا دا رشتی میں خلق دے کلو اولائک هم المومنین حقا دا مومنان بی پا حقا کلو اولائک کتب فی قلوبهم الایمان اللہ دے صحابہ کزنی کی ایمان نکلے علماء لکنی دا واقعات چکم روایات کراغلی دا حدیث ضعیف دے العواسم من القواسم یہ کتاب دے مختصر غندی سے ترہ رہا تھا امام مندر نواز ناغی کی تنور خبر بانن بحث تو خاص کر کر دی العواس من القواسم تو دا روایت ضعیف تے او دا سندن صحیح لے او دیوی کی علماء دا آغی ذکر کرے دا لکم صحابی ذکر چکی دا صحابی دا فتح دا مکیب پر وقت کی معصوم ہے مشکا شریف دا حدیث راغلے دیوی چی نبی علیہ السلام مکم مکرم فتح کا مخلق و معشومان ور تراوستل دا تبرک دا پاردا دا معشومان طریقہ با نبی علیہ السلام چی نمیزی کو حدیث پاک کے راغلی مدینہ منورہ کی نصاری وقتی چی بجمعات مراوط معشومان بکتار کے والا زان سر اگر کورنی کے مین دا بوبور کری یخ بجمی نوسن دا خدا اللہ پل حبیب تا عجیب اخلاق پر کری نبی علیہ السلام بائی لپسر لاس راک کو تبرکن لے لاس پا غیبو کی کیا کو نمکم مکرمہ چی فتح سخل کو معشومان ناوستل ولید یو این زن براوستن کو لیکن جمع پسر زافران لگی دیدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب و جنم آتا پسر لاس را لکو بدار روایت سندن ضعیف دے بلکہ دے کہ فاسق نہ مراد یو فاسق نہ دا قائدہ دے زمین دے نحوے چیزی دے دیر فاسقن نکر راغلے معرفن را او مخی تے دا ان راغلے لنکر چکل دے شرط نرس قراشی ندی کی عموم رازی بلکہ یو فاسق ندے مراد بلکہ گن مراد دی مطلق فاسقان کے مراد دی یو بے اعتبار سڑی سے خبر رارا نچے لکھو نبی مین کیلی پاغیبان وسن کے اعتماد بنکی زکا دے دے دے خبر دو جن خلق دے تکلیف دے اور اسے لدے صحابہ اکرام مبارک دا زمین دے تمام اہل سنت والجماعت مسلک دے کہ اصحابت کلہم عدول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لہم اجمعین پھول سوی پھول عادل آدھے چھول عادل دا دے اجمائی فی سنوہ دے سنور مذہب دے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خیر اصلاح د پارا آداب ذکر کړو. لومړی ادب دا دا وقعی نباللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا پیسی و قول فیل عمل و وینا کی بلواندی کی گنا بلکہ ارخ برک دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا حکم تابی گئی. دیم ادب داو چپ مجلس مبارکہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناسے نوازنه مپور تکوي او دې دا خلکو بدلی ذکر کې چې څوک په صحبت با برکت د نبی عليه السلام کې आवाज پکلار کوي او د آداب النبي صلی الله علیه وسلم خیال ساتي. دې دا خلکو رب ذکر کوي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم د حجره مبارک په کوسو کې به درې د نوازنه وکول. اللہ و یدب داوی چی دوی با انتظار کئی چی زما حبیب پخپل سن مور کروتے ندوی با تپوس کرے اعتمادا دیو بے اعتبار سری پا خبر با باور نکوئی چی تا توی دبل خبر در ترار سی چی ستا غیبت کولو تا پسی چولی کولا دے کول دے کول. نبی علیہ السلام دته ویل دي چې لا يدخل الجنه قطات چغل مار به جنت نور دل نفي ډیر داسې خوږی دینی دوستان د دې جنه جدا شي چې منافقان په منس کې ولر راړل ته دا خبر را پکار ما با سره په زړه کې ساتي څو په لوی تاسو سبحانی دا او فلانی دا مداري را پکار ما چې مال غستا بارک دار رسیدین یو کم سره چې چغلی در لراړي نو زمونږ خو دا یننن طریقه جوړه ده چې هغه مونږ ته ډېر محبوب وي. خدا یقینا دشمن دی دی چې د بل خبره تا ته را رسوي نو داسې به ستا خبره هم دلته رسوي. بلکې چاته دا مخه ورکول نه په کار او دا مې سنت طریقه د نبی علیه السلام ما ته به د یو بل خبرې نه راړې یو ورځ درته چا څه خبر راړې بل بیا داسې مکړه اکو دنیا سو چا پسی نی لگیا سوک نما پسی خوئی سوک دو بد وی خنم ندا سوی بیا ما تدا سی خبر مرا بس دا دین بخلاش شی او دا گور دا قرآن پاک حکم دے دیر دا سی خلق دا پخوانی دور نا پیو بلی اغی قتل و قتال جور کرے حالان کے غریبانان خبر دے زمین دی پختنان دا سو دشمنی دی دا پا دی ترتیب بانی رس دی حقیقت چی معلومی دی نو بیا دو خاندانی تبای بیا لاسو نمروری لیکن سکی گی نا یو حکم دا اللہ رب العزت چی پاغی کل عملی نشی نوی سر سور سور نقصان ملوی اس دی رس دو آیات کریمہ کی وی وعلمو پوہ شی ان فیکم رسول اللہ چه بیشکا پتاسو که دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا خطاب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تا توہ شای یکیناً پتاسو که دے رسول اللہ کوئی بہو دغش حنیات تیرشی اگری رسولورم پارے پہ ابتدا کی التردی تشریح مفسری میں ذکر کری سورہ آل عمران کی 101 نمبر آیات تے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اللَّهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ او پتاسو کی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو آیات چی گنو زیونو کی راشی و مضمونی یو شانتی وینو مفسرین یو زی کی تشریح کری دیوے کی اکثر مفسرین ویلی او تفسیر روح المانی ویلی وفیکن کیا خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا پتا سو کی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے نکچری فیکم کی خطاب صحابہ کرام و تشین آیات پختل ظاہر مانے لے او چاچی ویڈی چی آیات عام لے روح المانی بیا سنگا مقصد دے چی پتاسو کی دا اللہ رسول لے و اذا غي نفس دا غي سنت طریقی موجودی وی تر قیامت پوره دا دا غي دا اخلاق دا غي دا عقائد دا غي اعمال دا غي سیرت او صورت چمن کی موجود دی ادا سے دی لکه حضور صلی اللہ علیہ وسلم چ موجود دی یہ جنان مسلو نماز ذکر کړي و چاله چې تر قیامت د چا په خلی قران رسیدو ندا دا سے دی لکه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې په خپل ویرولو لأنذركم ومن بلغ وی دی دا پارا چی پا قرآن تاسو ویرو موچالا چی تر قیامت رسی دادا سی دی دا کما چو ویرو نوفیکم رسول دی دے کی بوئی ندرک خطاب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشی نایات پا خپل ظاہر گئے او کام امت تشی نبی آل اللہ دا حبیب سنت موجود دی وَعْلَمُوا پُوْهَ شَيْءِ أَنَّكُمْ بِشَكَتَاسُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تَاسُوا بِي رَسُولَ اللَّهِ دَا اللَّهِ رَسُولُ نتاسو لچدائی سنسلم نخی لرائشی نظر در لار شید اللہ دا حبیب نے تفوس کوئی لَوْ تِعُكُمْ کچره تابداریو کی دا نبی علیہ السلام استاسو فی کثیر من الامر پڑیرو کی دکارنما اللہ تل حبیب را لے گلے جتاسو لگا دن خی او کدی استاسو خبرو بان عمل شروع کی او استاسو سوائی غومنی نکل بتاسو غلط خبر روڑے لعنتم نخام خاتا سن شکت و تکلیف کی مواقع شئی لو یتیعکم کچر تابداری کی نبی علیہ السلام استاسو فی کثیر من الامر پڑیر کی دکارننا لعنتم نخام خام شکت و تکلیف کی مواقع شئی ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت حبب الیکم الایمان محبوب درزول ری تاسو ته ایمان الله د خپل حبیب مرغور ته وی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تا حبب الیکم الایمان الله محبوب درزول ری تاسو ته ایمان وزینه او خیست کرو دے دا ایمان فی قلوبکم پزیر استاسو کی وکر رہا او بدخ کار کرو دے الیکم الکفر تاسو تا کفر والفسوق او غد غد بنا ہنا والعسیان او وار وار بنا ہنا دا الفسوق نمرات کبائر دی بی بی بنا ہنا عیسیان نمرات سغائب دی والو اور گناہونا اللہ دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دا سی تربیت کرو ایمان ور تزلط محبوب کرو اور دے ور تزلط خیست کرو دے کفر دے فسوق اور دے عیسیان سرا اغی زلط اللہ دشمنی چولے وا وَقَرْ رَحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَاتِ او بد اخکار اکڑے دے تاسو تا کفر والفسوقا او غد غد گناہنا والعسیان او ووال گناہنا اولائک دغ صفتن والکسان هم الراشدون هم دیدی لار من دن کی ذکر خلفاء تا خلفاء راشدین ہوئی چپا نور صحابوں کی دا صفات موجود بھی نکدے سلور پا خخام خام موجود پدے سلور پا خخام خام موجود ذکر دا نبی علیہ السلام تا دے نور پا مقابلہ کدے غیر محبوب او دے یولی شان اولائے قدغ صفت نوالا چیمان ورط محبوب دے زلکی خوست دے کفر ور لبتخ کاری او وارو لی گناہن سرین دشمنی و اولائک هم الراشدون دغ خلق هم دید لار من دن کی هم الراشدون هم دغ خلق دید لار من دن کی نو چې الله تعالی قران کې راشدین وي نو دا غي پسې بځي دا غي قران پاک کې څومره آیاتونه دي چې موږ او تاسو له حکم کړه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پسې بځي او دی ډېر د نقصان او د بیبینۍ د علامه چې دا صحابه او ته ائمه او ته دینی مشران ته سپکو بدګوري پدې من کې بعضې داسې ډلې وی فرقې دي چې غوی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته د نفاق او د کفر نسبت کوي او چا داسې د غلط تاریخ نه دا غي تعبیر کړي چې د خلکو زړه د صحابه کرامو له سکړه تور کړي دي عالم کې قران پاک ټول د صحابه کرامو د صفات نه ډک دي اولائک هم الراشدون دغا کسان هم الراشدون هم دید لار من دن کی دی لار من دن کی بعض عوام تا تاریخ قتل نہیں پکار یو خو تاریخ کی اوچے اولو اندیخی او بد طول خبر راک لی نیو عالم دین کا دا تاریخ خبر بوری ندا قرآن و سنت کو منزلی دی میزان لے دے دا ہر چا دا تاریخ خبر دا قرآن دا احکامات و سرت لی کدی سر موافقی ویدا و خرم انہا غرم ویدا درود او چونکی امنی سلی خالی الزہن اغل اعتراض او شبہ حنف لرازی خدا غیر سے جواب طریقہ لی دے جن ہر امنی عوامتا دا سی کتابونا قتلنی بھی پکار او دیا خود دشمنان دا دن دور کتابونا لکلی پکلی کمی طریقی خلق دا دن دا بدنامی دا کوشش کرے او دا کافر و دا مشرکان و خور شپا و رز هر وقت دا فکر رہے چه پا کمی طریقی مسلمانان دا دن نوارے دام یولی دا کفر و دا بیدنی لاروا چه دا چاپ زنی دن را رسے دل و اغا واسطے در تا بدنامو کی واسطہ بدنامو کی ذکر چاچی و شور اوڑے او پا آغا اعتماد نشتن و پا آغا رولن کی شبے سے اعتمادی تاسو خلا معاملات والا خلق کے یو سره بدنامی نداغت لین دین خلق اعتماد نکرش نو کم خلق چی صحابه اکرام بدنامول غاڑی دا خلق دی دین دشمنان دی دا سی خلق او اکثر مصیبت دائی چی دا سی خلق چی بمراکول کئی دا غی رسالی او کتابون اکثر پدی دنیاوی تعلیمون والو بانی سکی کاغی بانی تقسیمی او دا غی خالی زہنی دیو خبر جواب نی دیار تا صحابه بدان منتخ کاری فزان قیاس کر اولائک هم الراشدین دغا کسان هم دید لار من دن کی اولائک هم الراشدین دغا کسان هم دید لار من دن کی او دغا یو خبر اللہ دا حبیب بس کافی لکن مشکاہ شریف کی راغلی طول کتاب لکن کی راغلی اللہ حبیب اللہ اللہ اللہ فی اصحابی سورت زجر خبر دا اللہ نہ یری گئی دا اللہ نہ یری گئی دا اللہ نہ یری گئی زمان صحابہ کرام مبارکی جن اللہ دا زورنی خبر بسی چی دا اللہ حبیب چاہتا ہوئی چی دا اللہ نہ یری گئی زمان مرگر مبارک لا تتخذهم غرضا من بعدی دای زمان رست د خپل خبر او تر د پار ډال نشانه جوړه وای دا ګور سم راځي د الفاظ سره وای فمن احبهم فبحبي احبهم د چا چې د صحابه کرام سره مینې وي نو دا و زما د مینې د وجنه مینې وي ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم سوک چی دی سر کنا حسد و بغصاتی نداغ زما دوئی نئی ومن آغاهم فقد آغانی چاچ زما صحابو تا درد و تکلیف رسولو نا اللہ حبیب و ما تیر و رسولو ومن آغانی فقد آغاللہ او چاچ مال تکلیف رو رسولو ندا اللہ لو رسولو ومن آذى الله يوشك ان ياخذه او سوق چلا له تکلیف رسولن قریب له چلا ورونس باندې یو فتنه په دې ملک شورو او مسلمانان ډیر په غفلت کې پراته دا په هر چا لازم دي چې د غلط او د باطل فرقو دا غي د عقاید او د اخلاق دا غي نزان خبر کی. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غي شان چې کله ګوري د قران او سنت کې ګوري اولئک هم الراشدون دا کسان هم الراشدون هم دی دلار من دن کی فضلا من الله ونعما دا مهربانی دا اللہ دا طرفنا ونعمت تے او دین لئے نعمت و مهربانی بیسی چی ایمان پزلت محبوب وی ایمان پزلت خیست وی او دا کفر دا بناہنو سر ازلت دشمنی وی دا کفر او دا گناہنو سر ازلت دشمنی وی او دا ایمان بے انتہائی دا کمال درجہ دا چه کفر تبعن ورت بدخکاری کفر تبعن بدخکاری او دا خود صحابو شان میں دولماء دا شان رشید احمد منگوی رحمت اللہ علی زمین دا دارلین دیوبن تو مشورانو کی رہے نوی اوخت ورت شاگرد رالے گلے حضرت تیوسن حال لے نکلا اخپل شاگردان تا دا نعمت دا اللہ دا اظہار تو وجبانی اگا اخپل حال استازان ہوئی ولی او خود خوش آلی دا مقام لے قریباً دیس و شاگردان زمان آغای یعنی دا درس ترجی طور سیدل چو قرآن و سنت خلکو لے خولشی او بل دا خوش آلی خبر دا چی دا گناہینینا طبعاً اللہ نفرت پیدا کرے لکا طبعاً دا گندشی نسلی لکرک ورزی دا دا ایمان او دا تقوی دا کمال دا رجی چی طبعاً دا گناہینینا نفرت شی ویدو گناہینو نا طبعاً اللہ رب العزت نفرت پیدا کرے اللہ دا صحابہ اکرام دا سشان جور کرے چی دا گناہینو نا دا غی طبعاً اللہ نفرت پیدا کرے واللہ علیم حکیم اللہ دے پوہا او حکمت والا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ رست آیات کی اولی سوری مسئلہ ہے شیطان دشمن لے کل اب اسلامی کارونہ کے خو کل انسان دیتا تیار کی چی دو گناہونو دو جن مسلمان تا دو کفر نسبت کئے دو مسلمان تا سور علی گناہگار دے خو دو گناہ دو جن دو اسلام دو دائرے نبو باسنا دا دن دا اہل سنت و جماعت مسلک دے مسلمان تا سور گناہگار دے خو دو گناہونو دو جن دے دو دائرے دو اسلام نبارکین دو کفر فتویوں پی نبے گے او دا مسئلہ دا چاچی و مسلمان تا کافری بیدا کفر دا سی برزی حدیث کرا گری نوکہ چرتزین علاو نیشی نوائی دا چالا چی دا کافر ویلی اغا طرف للاشی نوکہ آغا یقیناً کافری خوغا پیور شی نوانی اولتا دی سری تراشی وی پخپل کافر شی مسلمان لچی چا کافر وی بغا سڑے پخپل کافر لے مسلمان دا گناہ دا وجنا دا گناہ دا وجناغ دا اسلام دا دائرین ببارکینا دی آیات کی گورا دیا وی کدیا دلی دا مومنان نو بل سر جنگی گی نسل ہو کئی دا گناہ دار مومنان نو بل سر جنگی گی پا دغا جنگلو کی کل دیو بل سر قتل و قتال انجور شی خوبیان دا قتل و قتال دا وجن اللی مجرم و گناہگار دا خود اسلام دا دائرین ہو تنرے دا زمین دا عقائد و مسئلہ چی دخل ایمان دے حفاظت دا پارا دے ایمان خبری بمانی دا گناہ دا وجہ نیو کلمی ویلو والد اسلام دا دائرے نبارکے نا اگر کاغدے دے گناہگار دے وَإِن تُعَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَچَرِيَ دُوَدَلِ دَمُونَنَعَنُنَا اِقْتَتَلُو اخْتَلْ مَنْسْ کی جَنْ کُولُو فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا نسلحو کئی پا مند دی دعاڑو کی دادا اللہ دا طرف مدینی رو مسلمانانو تا حکم دے اصلحو امر رے ہر سوک بکوشش کئی جسلحو کی عذاب دا اللہ دا رضا دا پارا کئی فاصلحو بینہما سلحو کئی پا مند دی دعاڑو کی او سلحا او جرگا دا اللہ دا رضا دا پارا کئی تا باز قبائلو کی چخل کو کاروبار جوڑ کرے دا لیو مجرمان و ظالمان دے بس کاروبار جوڑ کرے دیر پارا کسا پا کسا گلی چکم یہ کہ بدو کسان جنگی گئے انگتی جرم والو باز غدا سیوی چې ستا په خوب نه نه لیکن اغم دې په سیګری دا فاسوی دې الله تعالی طرف نه امر دې مسلمانانو په منځ کې صلح وکړي په دې کې استاسو له دې جنو کې تیر نشو چې مسلمانانو د خیګری د پاره سړې ګرځي تش روان فی اغا حاجت یا پورا شو یا نشو پورا نو نبی علیہ السلام دم را سوابی چه دم را جماعت کی اوسرے دم یا شی اعتکاف لکی دم را سوابی لکی دم مسلمانان پا منس کی سلح کو با دیکی خپلی پیسی لگا وزان کڑاوا ادام تاسول حدیثی گر اللہ زمین دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبروان ایمان پیدا کی و اکل اوسرے دم مسلمانان پا گر دا پارا گرزی دا اللہ دای دا پارا خصوصی نعاماتی تکوی تو دا رسول او ذری په یوه چې جرګه کیواله حکدا ناله او مقصد دا الله رضا د مخوه خبر جسور زربونه به کور ترازي او کله ولته دا نزدیه به دله کې الله ته امانتونه پورته کی فاصلحوا بینهما نصلح او کوي په مند دی دیوالو کې د دې دیوالو په منس کې صلح او کوي فاین بغت کچری زیاته کول احداهما یاو دې دوارو دلنا د لخرات بلغانی یاو دل ظلم کوي او صلح له تیاری دینا نمونه